szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, jest godzina 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Po wygranych wyborach wiceszef Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy zapowiada w Trójce. Będziemy realizować kolejne elementy zapowiedzi pana prezydenta, chociażby bon turystyczny. Ustawa o bonie turystycznym dziś w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Rozpatrzy ona uchwałę Senatu w tej sprawie. Co szósty Polak robi zakupy online. To jeden z efektów epidemii. Najczęściej kupują młodzi, przed trzydziestką. Dokładnie za tydzień na Zamku Królewskim w Warszawie Państwowa Komisja Wyborcza wręczy Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich. Wieczorem PKW ogłosiła oficjalne wyniki niedzielnego głosowania. Andrzej Duda zdobył 51% głosów, Rafał Trzaskowski prawie 49%. Frekwencja wyniosła 68%. Obroniliśmy Polskę Plus, powiedział w Trójce, komentując wynik wyborów wiceszef Kancelarii Prezydenta. Bon turystyczny jest częścią prezydenckiego programu Andrzeja Dudy, który kładzie nacisk na sprawy społeczne. Ocenił w salonie politycznym Trójki minister Paweł Mucha. Będziemy realizować kolejne elementy zapowiedzi pana prezydenta, chociażby bon turystyczny, czyli takie zmiany, które prowadzą do tego, że te owoce wzrostu gospodarczego są odczuwalne też w portfelach Polaków, że dochód rozporządzalny polskiej rodziny rośnie. Polacy się opowiedzieli za konkretnym programem i opowiadając się za konkretnym programem, opowiedzieli się też za poparciem kontynuacji tej prezydentury, która wiele dobrego w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat sprawiła. Projekt ustawy o bonie turystycznym prezydent skierował do Sejmu podczas kampanii wyborczej. Dziś Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie ustawy o bonie. Senat zgłosił do niej kilka poprawek. Jedna z nich zakłada, że bon w wysokości 500 zł przysługiwałby nie tylko na dzieci, ale też emerytom i rencistom. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy mówi, że bon ma wesprzeć polskie rodziny i jednocześnie pomóc branży turystycznej wyjść z kryzysu. To uratuje miejsca pracy, ale to także zmotywuje nasze polskie rodziny, aby wypoczywały w Polsce. Wsparcie jest bowiem przeznaczone wyłącznie na wypoczynek w kraju. Działały w Poznaniu i Gnieźnie. 3 agencje towarzyskie zlikwidowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 7 podejrzanych o czerpanie korzyści z nierządu innych osób. Wśród nich jest 5 członków rodziny, matka, jej 2 córki i 2 wnucząt. Według ustaleń śledczych podejrzani mogli zarobić kilka milionów złotych. Sąd nakazał tymczasowe aresztowanie wszystkich na 3 miesiące. Pandemia sprawiła, że w sieci kupuje co szósty Polak, wynika z badania Santander Consumer Banku. Na wsi zakupy online robi 17% mieszkańców. W średnich miastach, jak na przykład Kielce czy Radom, odsetek ten wynosi 9%. Zwiększone zainteresowanie e-zakupami widać szczególnie wśród najmłodszych, badanych w wieku 18-29 lat. Niemal co trzeci z nich kupuje teraz częściej online, a prawie 13% korzysta z opcji dowozu zamówionych w ten sposób artykułów spożywczych. W czasie pandemii e-zakupy zyskały na popularności także wśród 30-latków i 50-latków. Najmniej entuzjazmu handlem online wykazują seniorzy powyżej 70 roku życia. Belgia nie jest gotowa na drugą falę koronawirusa, alarmują wirusolodzy. Trójka ekspertów mówiła o tym podczas wysłuchania we flamandzkim parlamencie. W Belgii po spadku liczby zakażeń teraz od kilku dni znowu rosną. Zegar tyka. Sytuacja nie napawa optymizmem, mówił jeden z naczelnych wirusologów kraju, Mark Van Ranst. Zbyt dużo poziomów, na których zapadają decyzje, zbyt dużo komisji. Brakuje jedności dowodzenia. Wirusolog skrytykował też system śledzenia kontaktów osób zakażonych. Miał się tym zajmować specjalnie powołany zespół tzw. koronadetektywów. Siedzą, oglądają Netflix, czytają książki, zapisują się na kursy językowe. Wyliczał wirusolog, podkreślając, że eksperci otrzymują wiele sygnałów od osób, które mają pozytywny wynik testu, a przez kilka dni nikt się z nimi nie skontaktował. Szczegółowo o swoich zastrzeżeniach wirusolodzy mają poinformować jutro na posiedzeniu Belgijskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Mistrzostwo mają na wyciągnięcie ręki. Piłkarze Realu Madryt właśnie wygrali po raz 9 z kolei w La Liga. Nie bez kłopotów, 2-1 na wyjeździe z Granadą i mają 4 punkty przewagi nad drugą w tabeli Barceloną na 2 kolejki przed końcem sezonu. W Anglii o sporym pechu mogą mówić gracze Manchesteru United. Prowadzili z Southampton do 96 minuty. Wtedy na 2-2 wyrównał Michael Obafemi i święci, w tym Jan Bednarek, który rozegrał całe spotkanie, cieszą się z punktu wywiezionego z Old Trafford. We Włoszech w pojedynku rynku bogatej północy. Inter wygrał z Torino 3-1, choć do przerwy to goście prowadzili 1-0. W kraju gra dziś grupa spadkowa. Tu właściwie wszystko jasne od dawna, na przykład to, że PKO Ekstraklasy opuszcza Korona Kielce. Jej obrońca Michał Gardawski, wychowany w Niemczech, co zaraz da się usłyszeć, tak mówi o przyczynach degradacji. Tak można powiedzieć, cały sezon już się dzieje, że jakoś nie możemy ta ostatnia cięć jakoś dobić, albo ostatni pas, albo ostatni ściał, to nam jakoś brakowało, a z tyłu na przykład były mecze też czasami, że graliśmy cały czas 90 minut i na końcu przegraliśmy 1-0, nie? Bo strzelili jeden ściał. Tak się w piłce zdarza. Korona gra dziś z Wisłą Płock, Zagłębie Lubin z Wisłą Kraków, ŁKS Łódź z Rakowem Częstochowa i wreszcie Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze. Na zakończenie o golfie, o którym mówimy rzadko. Torbjörn Olesen to duński profesjonalista w tej dziedzinie. Całkiem niezły, doprecyzujmy. Właśnie wznawia udział w rozgrywkach po blisko rocznej przerwie. Powodem pauzy awantura, jaką wywołał 11 miesięcy temu na pokładzie samolotu z Nowego Jorku do Londynu. Upił się wtedy do nieprzytomności, wyzywał personel i napastował seksualnie śpiącą pasażerkę. A zakończenie oddał mocz na podłogę w pierwszej klasie, jaką podróżował. Pozwały go za to linie lotnicze, a że w czasie pandemii sprawy toczyły się wolniej, to dopiero teraz ta jego znalazła finał. Eksperci od marketingu sportowego w Danii wyliczyli, że na kontraktach sponsorskich i premiach stracił przez to co najmniej 10 milionów duńskich koron, co daje sumę 6 milionów złotych. Pić to trzeba umieć, jak mówi nasze narodowe porzekadło. Znów o sporcie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo wakacyjnego słońca w całym kraju, a na Podlasiu więcej chmur. Termometry pokażą dziś od 20 stopni na wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby także na mazurskich jeziorach i w górach. Padać nie powinno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Wyglądam za okno. No, dzień zapowiada się całkiem nieźle. Dzień dobry. Byle do 13:00. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marcin Cichoński, Wioletta Myszkowska. Mówimy właśnie dzień dobry i zapraszamy na spotkanie do godziny 13:00. Za chwilę porozmawiamy o tym, co będzie, a będzie kilka niespodzianek. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under them skies of blue, out in the great wide open. paper said Ed always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel without a crew. Into the great wide open. Under them skies of blue. Into the great wide open. A rebel without a crew. Tom Petty, Into the Great Wild Open. Taka historia upadającego rockmana, upadającej gwiazdy. W teledysku pojawił się Johnny Depp i taki jakiś mam déjà vu, że to, co się dzieje w jego życiu, jakby troszkę powróciło za sprawą także tej piosenki. Co dzisiaj w programie? 13@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Powiedzmy, że Piotrek Stelmach i Gabi Dalmetko są na zasłużonym urlopie. Odpoczywają i odpoczywajcie bardzo dobrze. Zgadzam się, jest bardzo zasłużony. Natomiast co dzisiaj w programie? Na pewno będzie trochę literatury japońskiej i będzie to zbiór opowiadań Aoko Matsudy, Układne albo Układane, ponieważ ten tytuł jest bardzo intrygujący, z drugim A w nawiasie. Także wyjaśnienie tego tytułu na pewno też poznamy. Będzie z nami tłumaczka tej książki. Po 12 natomiast gościem będzie Bowska, znana polska wokalistka, która zaprezentowała ostatnio ciekawy projekt z pogranicza tego, co można zobaczyć w świecie tańca, ze świata wirtualnego, a także ze świata jak najbardziej realnego, muzycznego. Będziemy mieli też stałe punkty programu muzyczne, czyli muzykę z płyty winylowej, a także prezentację tego, co kiedyś na liście przebojów programu trzeciego. A około 11.45 Piotr Frączewski przeczyta siódmy fragment powieści Janusza Głowackiego pod tytułem Moc truchleje. Barbara Marcinik, która przygotowała ten serial, ma w swoich zbiorach krótki tekst samego autora na temat tej szczególnej powieści i jego głos także usłyszymy. 13 minut po godzinie 9. Star Guitar Chemical Brothers. Muzycy powiedzieli, że to nagranie było stworzone z myślą o podróżowaniu, a wiemy, że wiele osób właśnie teraz albo na wakacje, albo już z wakacji. Chemical Brothers to była gwiazda pierwszego historycznego, jeszcze warszawskiego festiwalu Open Air. Pamiętasz? Nie. Znaczy Open Air to już jest w ogóle taki element przeszłości, który trudno sobie przypomnieć w tych warunkach, w jakich teraz jesteśmy. No tak, ale miejmy nadzieję, że już za rok powrócimy i będziemy się bawić w tłumie. Między innymi być może z Darią Zawiałow. Tak. Twoje ukochane nagranie. Myślę, że tak. Aczkolwiek no to też jest na pewno nagranie, które tytuł, przynajmniej już tak a propos dobrych wspomnień, na pewno przypomni Państwu dzieciństwo. Daria Zawiałów trzyma głowę wysoko i zachowuje pogodę ducha. Kundelbury, tak się nazywał. A to pierwsze wspomnienie listy przewojów programu trzeciego, to nagranie było numerem jeden, dokładnie w notowaniu 595 w lipcu 93 roku. Day. Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle w 93 roku na pierwszym miejscu listy przebojów i może się okazać, że takie nagranie jest przepustką do tego, żeby nawet w 2019 albo nawet 2020 przed kwarantanną ruszać w trasę koncertową i przyciągać do klubów tłumy, dlatego, że się kiedyś nagrało taką piosenkę. A my przypominamy naszego maila 13@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać. Jest 26 minut po godzinie 9. Już niedługo informator ekonomiczny, ale jeszcze zanim dowiemy się, co dzisiaj w ekonomii piszczy, to Artur Rojek i Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie w pół do dziesiątej, więc to jest idealny czas na to, żeby... Informator ekonomiczny. A o świecie dużych i małych pieniędzy dzisiaj będzie rozmawiał z Państwem Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj również Państwa i moim gościem w Informatorze Ekonomicznym jest redaktor naczelny Pulsu Biznesu Grzegorz Nawacki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No, zapowiedzieliśmy parę minut temu, że powiemy o tym, co w ekonomii piszczy. No i chcę się powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej piszczy, bo dzisiaj podejmie kolejną decyzję o wysokości stóp procentowych. No, dodajmy, że ta decyzja będzie miała wpływ między innymi na wysokość naszych rat kredytowych, więc to będzie ważna decyzja, ale chyba przewidywalna, panie redaktorze, prawda? No, stawia mnie pan w bardzo trudnej sytuacji, bo przewidywalna to ostatnio, co można powiedzieć o ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, bo trzykrotnie zaskakiwała wszystkich obserwatorów, nawet tych najbardziej wnikliwych analityków swoimi decyzjami o obniżeniu stóp procentowych. Konsekwencje tego, słusznie pan zauważał, oznaczają spadek oprocentowania rat kredytowych, ale jednocześnie spadek oprocentowania lokat czy też kont i mamy teraz taką oto no sytuację, właśnie, że w zasadzie w większości banków już nawet skromnego procencika za to, że trzymamy tam pieniądze, nie mamy. A na dodatek bardzo mocno te decyzje zaskakująco odbiły się na wynikach banków, więc jeśli pan chciałby, żebym ja powiedział, jaką decyzję dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podejmie, to bardzo przepraszam, ale ja się nie podejmuję. No tak, ale z jednej strony obniżenie stóp procentowych, czy pozostawienie na dotychczasowym poziomie, on jest bardzo niski, to uciecha dla kredytobiorców, ale jak sam pan wspomniał, z tymi lokatami nie jest najlepiej, a jeszcze na dodatek banki szykują tutaj dla nas jakieś niespodzianki, które mogłyby podreperować ich, no powiedzmy, podreperować ich dochody. Tak, znaczy, bo to co mówiłem, ta decyzja były nieprzewidywalne i one nie były do końca zrozumiałe dla kogokolwiek, bo tak, wychodząc do tych kredytów, no to my nie mieliśmy sytuacji, że kredyty były jakieś specjalnie drogie w Polsce, tak żeby trzeba było tutaj interweniować, a to co zrobiono, no to pozbawiono oprocentowania wszystkich tych, którzy trzymają pieniądze w bankach, no i zmuszono do tego, że banki będą musiały ponosić opłaty, no bo siłą rzeczy przecież nie są instytucjami charytatywnymi. No to zmienimy w temat w takim razie, bo nie poznaliśmy wprawdzie jeszcze decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Ta decyzja ma zapaść prawdopodobnie dzisiaj, ale już pojawiają się spekulacje na temat dalszej konsolidacji na rynku energetycznym w Polsce. Jeśli chodzi o tą konsolidację, to do gry ma wkroczyć również PGNiG. Czy panu coś wiadomo na ten temat? Znaczy, o tej koncepcji się rzeczywiście mówi od dawna, ale ja myślę, że może najpierw zacznijmy jeden temat, czyli przygodę, która rzeczywiście dzisiaj, tuż po południu, tuż po 12 ma zostać ogłoszona zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen. To będzie zgoda warunkowa, to znaczy Komisja Europejska postawi pewne zobowiązania Orlenowi, co będzie musiał zrobić, będzie musiał sprzedać część stacji detalicznych, na przykład w Polsce, no bo miałby ich za dużo, miałby po prostu pozycji absolutnego hegemona. Przy czym Orlen tutaj jest bardzo sprytnie do tego chce podejść, bo oczywiście mógłby po prostu wystawić te stacje na sprzedaż i chętni by się na pewno znaleźli, bo polski rynek jest atrakcyjny. Natomiast Orlen woli się z jakimś partnerem dogadać w ten sposób, że okej, okay, ja ci sprzedam stację w Polsce, ale ty mi za to sprzedaj stację na przykład w Czechach, czy w Niemczech, czy gdzieś tutaj na rynkach naszych sąsiednich. I taka wymiana byłaby na pewno z punktu widzenia Orlenu bardzo, bardzo korzystna. No a ten PGNiG? A co do PGNiG-u, no to oczywiście prezes Obajtek ma koncepcję w głowie zbudowania naprawdę gigantycznego koncernu w branży paliwowo-energetycznej w Polsce. No i tutaj oczywiście PGNiG do tego bardzo mocno pasuje. No patrząc na to, jak Orlen w ostatnim czasie podchodzi do tego typu projektów, czyli jak sobie wymyślił, że przejmie energię to zrobił, jak sobie wymyślił, że przejmie Lotos, no to za chwilę to zrobi, to ja bym tego scenariusza nie wykluczał, aczkolwiek no pamiętajmy, że w tej chwili Orlen jest właśnie w sytuacji przejmowania Lotosu i przejmowania energii. To nie są takie małe procesy, to są duże firmy, więc myślę, że raczej najpierw w pierwszym kroku byłaby jakaś tutaj przynajmniej częściowa integracja tych trzech firm i dopiero kolejne projekty. No ale zobaczymy. To jeszcze na koniec taka ciekawostka, panie redaktorze. Grupa 83 milionerów na świecie opublikowała list otwarty. Krótko mówiąc, chcą podniesienia im podatków. No chciałoby się powiedzieć, kto ma, ten chętnie da. No bogatemu zabroni, tak. No można mieć nawet takie pomysły. Ja myślę, że bogaci ludzie mają dużo lepsze możliwości wpływania na rzeczywistość poprzez działalność, czy to charytatywną, czy jakąś społeczną, czy przekazywanie swojego majątku na działania, które chcą wspierać, niż takie proste wyższe opodatkowywanie, bo to oczywiście brzmi szlachetnie, ale potem zawsze powstaje pytanie, czy podatki są efektywnie wykorzystywane, więc myślę, że lepiej, żeby ci najzamożniejsi po prostu część swojego majątku przekazywali na wspieranie konkretnych, prorozwojowych czy prospołecznych działań, niż płacili po prostu podatki. No cóż, pora w takim razie kończyć. A dzisiaj naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym był redaktor naczelny Pulsu Biznesu Grzegorz Nawacki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, miły gest, żeby poprosić o podwyższenie podatków, nie sądzisz? Znaczy, powiedzmy, to zgłosiła grupa 83, jeżeli dobrze zapamiętałem, milionerów albo nawet miliarderów. Więc oni mają się czym dzielić i to jest w ogóle piękny gest. Miły gest, tak. Za 22,5 minuty, godzina 10. Seven Nation Army, The White Stripes. No co za utwór. To jest też, być może fani serialu Westworld pamiętają, że tam był w drugiej serii świetny cover na instrumenty etniczne gdzieś z okolic Indii. Niezwykłe wykonanie. To jest tak praca domowa dla państwa, żeby sobie ten utwór znaleźć i posłuchać, bo bardzo, bardzo ciekawy cover. Albo sobie nawet, albo przypomnieć, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli takie nagrania przenikają już do seriali, do popkultury, to stają się klasyką. A White Stripe i Seven Nation Army we wszystkich, niemal wszystkich rankingach na największy przebój XXI wieku, bo takie rankingi też już powstają, wygrywa. I to zdecydowanie. Nie dziwię się. Teraz powracamy jeszcze do listy przebojów programu trzeciego z 93 roku. Tam na 21 miejscu zadebiutowało nagranie formacji T-Love. Prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. Jan Benedek głównie odpowiadał tutaj za muzykę, Moniek Staszczek oczywiście za słowa. To Tila w Dzikość Serca, nagranie z 93 roku. A my na chwilę przenosimy się, w zasadzie nie na taką chwilę, przenosimy się do Tokio, do Japonii. Ja dzisiaj Państwu obiecywałam, że będzie książka japońska Układne, Układane, bo w dwójnasób można ten tytuł przeczytać, ale zanim przejdziemy do takiego miejsca owianego mitem i legendą, które pojawia się w tej książce, to przejdziemy do innego miejsca, które jest również owiane pewnymi legendami, czyli japońskiego stadionu, na którym rozegrywane są mecze bejsbola, który jest sportem bardzo ważnym dla tego narodu, ponieważ w wyniku obostrzeń dotyczących koronawirusa, ze względu na koronawirusa, do ostatniego piątku nie można było przychodzić i kibicować swojej ulubionej drużynie. Ale poradzili sobie. Poradzili sobie, tak. Tak jak Japończycy w bardzo japońskim stylu, a mianowicie podczas rozgrywania meczu drużyny bejsbolowej Fukuoka SoftBank Hawks, na trybunach pojawiło się 20 robotów. One wszystkie ubrane były w czapeczki wspierające ich drużynę, machały sobie flagami. Co więcej, odtańczyły też taniec, który zazwyczaj tańczą kibice tej drużyny i w ten właśnie sposób zagrzewały do walki sportowców. Obostrzenia zostały zniesione w ostatni piątek. Teraz na stadionach może pojawiać się do 5000 fanów. Natomiast no, jest to takie bardzo ciekawe zagospodarowanie, nie dość, że techniki, nie dość, że właśnie robotów, to jeszcze miejsce na stadionie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ciekawie, czy agencje podały informacje, czy roboty wydawały z siebie także okrzyki niezadowolenia, a także te słowa, których zwykle kibice wydają za dużo. Cztery wykrzykniki w tytule albumu, a pomiędzy nimi słowa Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy z 2009 roku. To była formacja Hej. Za 6,5 minuty, godzina 10. I'm wishing I-